Bwana mfalme, ni heshima yako Bwana mtakatifu, ndilo jina lako Bwana mfalme, ni heshima yako Bwana. Uinuliwe uinuliwe, sikia sema nina kwa budi. Nina kwa budi. Oh, nina kwa budi. Oh, say, nina kwa budi. Ebwana. Ninakuabudu Mfalme. Oh, oh. Ninakuabudu. Yeah. Ninakupenda. Oh, ninakupenda. Everybody say, Nina kwa budu. Oh, Nina kwa budu. Nina kwa budu. Can we worship together? Nina kwa budu. Nina kwa budu. Oh, kwa. Nina kwa budu. Nina kwa budu. Oh, praise you together, man. One more time, nina kupenda.